مشکل کشا شامل تھے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اب یہ دیکھیں اب تو گفتگو شروع ہوئی ہے, اب ان کے فضائل و مناقب چلتے ہی چلے جا رہے ہیں, چلتے ہی چلے جائے اور چلتے ہی چلے جائیں گے. جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا. اور ایسے ہیں یہ کہ خاتون ان کا جب ذکر کرے تو خاتون جنت کا بھی ذکر آتا ہے, ان کا ذکر کرے تو حسن کریمین کا بھی ذکر آتا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا کلام پھول والا کلام ہی اگر اس کے چند اشعار سنا دیے جائیں, بہت یہ پیارا کلام ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت. اور اس شعر میں اس کلام میں کافی اس میں میرے آقا اعلی حضرت کی فن شعری کے بھی جلوے ہیں. جیسے ابھی آپ نے یہ شعر سنا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی, زہرا کہتے بھی کلی کو ہیں لیکن کلی اس کی تفسیر کر رہی ہے, مدنی مدینے والے ہیں, یعنی مدینے والے کہتے ہیں مدنی ہیں, جو مدنی ہے وہ مدینے والے ہیں لیکن اگلا حرف پچھلے حرف کی تفسیر بیان کرتا ہے. یہ فن شعری کے متعلق ایک کلام تھا. تو زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, کہ یہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, یہی ایک کلام ہے جس میں میرے آقا اعلی حضرت نے بڑا پیارا ایک عبرت کا, اس میں عبرت والے اشعار بھی شامل ہیں. تو اگر ہمارے نعت خوانوں کو یہ کلام یاد ہو اور اس کے چند ایک اشعار اگر بیان کر دیے جائیں, اعلی حضرت کا ہدایت کے بخشش میں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو کلام مل جائے گا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ, سلتا بقدم ہے تلے سلطان نظم پھول, سلتا بقدم میں یہ طرز جب سنتا ہوں نا تو دعوت اسلامی کے اوائل کے ایک مشہور و معروف نعت خوان تھے, وہ اشرفی عبدالغفار اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ, تو وہ اس طرح کی طرز میں پڑھا کر رہے تھے. یہ ہے نا زہرا کلی جس میں حسین اور سر تاب قدم ہے سلطان زمان پھول, لب پھول دم پھول زکن پھول بدن پھول, لب پھول دم پھول زکن کر پھول بدل پھول سر اسلامی کی خبریں کا مدنی چینل پر وقت ہوا جاتا ہے تو یہاں کے شرکا تو یہی رہیں گے, میرے مدنی چینل دیکھنے کے ناظرین انشاءاللہ تعالی ابھی چند منٹ آئیے آپ کو دعوت اسلامی کی خبریں دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے, دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں, تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل پر دعوت اسلامی کی خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے, آئیے خبریں سنتے ہیں. تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل 41 سے زائد شعبہ جات میں دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے. ان شعبہ جات میں سے ایک شعبہ مجلس خصوصی اسلامی بھائی یعنی گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کی مجلس بھی ہے، جو الحمدللہ عز و جل نابینا اسلامی بھائیوں میں پہلے بھی ہر طرح سے دین اسلام کی خدمت کرام سر انجام دے رہی تھی۔ الحمدللہ عز و جل ان نابینا اسلامی بھائیوں تک دعوت اسلامی کا پیغام اور زیادہ اچھے انداز میں پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ایک منفرد کورس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کا نام بریل لینگویج یعنی نقطوں والی زبان کا کورس ہے، جس میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے متعدد اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ کورس میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی بیان کیے، آئیے وہ تاثرات سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مدنی مقصد ادا کیا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں یہ نابینا اسلامی بھائی بھی آتے ہیں، جس کو بریل لینگویج سیکھ کر انشاءاللہ عز و جل جو دعوت اسلامی کا لٹریچر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات جو کتب جو رسائل آئے ہیں ان کو انشاءاللہ عز و جل بریل لینگویج میں لٹریچر کو انشاءاللہ عام کریں گے انشاءاللہ، اور نابینا اسلامی بھائیوں میں بھی نیکی کی دعوت کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ رسالہ پڑھا گونگا مولے تو پتہ چلا کہ دعوت اسلامی گونگے بہرے اسلامی بھائی میں بہت خوب کام کرتی ہے، تو اپنے علاقے میں ایک بستی ہے تو ان اسلامی بھائی کو دیکھ کر دل کٹا، کٹنے کی وجہ سے ارادہ کیا کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں جا کر گونگے بہرے اسلامی بھائی کا کورس کیا جائے، تو الحمدللہ آپ یہاں حاضر ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو آپ کی جو بستی ہے کیا اس بستی کی کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو دیکھ کر کڑن پیدا ہوئی؟ ہاں تقریباً کوئی گھر ایسا نہیں جس میں ایک گونگا نہ ہو یا دو، تو کافی تعداد ہے وہاں، تو ان کو دیکھ کر پتہ چلا کہ بالکل علم دین سے وہ بے بہرا ہے، کوئی ان کی ترکیب نہیں آئے، کوئی علم دین حاصل کرنے کا ان میں جذبہ نہیں آئے، کوئی ان کو پتہ نہیں آیا، بالکل دیہاتی سا ماحول ہے، تو اسلام بھائی کو دیکھ کر پتہ چلا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کو بتایا جائے، علم دین سکھایا جائے، نماز کے مسائل ان کو بتایا جائے، تو یہ تمام باتیں جو ہیں دیکھ کر دل کڑنے کی وجہ سے آپ باب المدینہ میں حاضر۔ دعوت اسلامی باب الاسلام سندھ مکہ مشاورت کے نگران و رکن کابینہ نے نواب شاہ کے مختلف علاقوں میں جا کر وہاں کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی اور ان سے مدنی مشورہ فرمایا۔ مدنی مشورے میں نگران مشاورت نے ان علاقوں میں ہونے والے مدنی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار وقتاً فوقتاً بنی نو انسان پر ہوتا رہتا ہے، گزشتہ دنوں بھی ایک قدرت کا کرشمہ دیکھنے میں آیا اور وہ یہ کہ ایک ادرک کو کاٹنے کے بعد اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش نال پاک کا پایا جانا ہے۔ تبلیغ قرآن سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ مجلس کھیل کے تحت اجتماعی ذکر و نعت کا اہتمام کیا گیا، جس میں نگران مجلس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کے موضوع پر بیان فرمایا۔ مجلس کھیل کے نگران نے بیان میں مزید فرمایا کہ ہمیں نماز میں سکون کے لیے ہر طرح کے وسائل اس کو نکالنا ہوگا اور نمازوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ پھر مبلغ دعوت اسلامی نے وظائف سے بچنے اور نماز کی پابندی کا وظیفہ دیا۔ بیان میں مبلغ دعوت اسلامی نے کرکٹر اسلامی بھائیوں کو پانی پینے کی سنتیں بھی سکھائی اور کرکٹر اسلامی بھائیوں نے بھی یاد کی ہوئی سنتیں سنائی۔ اس اجتماعی پاک میں بہت سے کرکٹر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ آخر میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اصال ثواب کے لیے فاتح خوانی اور دعا بھی کی گئی۔ بسم اللہ پڑھ کے پینا، دوسری سنت ہے سیدھے ہاتھ سے پینا، تیسری سنت ہے بیٹھ کے پینا، چوتھی سنت ہے تین سانسوں میں پینا، پانچویں سنت ہے دیکھ کے پینا، اور چھٹی سنت ہے بعد میں الحمدللہ کہنا، اس کے بعد ہے سیدھے ہاتھ سے آپ پھر دیکھ کے پینا آپ نے، اس کے بعد پھر بیٹھ کے، اس کے بعد تین سانسوں میں پینا ہے، اور جب پانی پی لے آپ اس کو الحمدللہ آپ نے۔ گزشتہ دنوں باب الاسلام سندھ مکہ مشاورت کے نگران نے نواب شاہ جیل جا کر جیل کے عملے سے ملاقات کی اور وہاں کے اسلامی بھائیوں کو 8 محرم الحرام کو دعوت اسلامی کے تحت درائے خدا عز و جل میں سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت پیش کی۔ تبلیغ قرآن سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کرکٹر نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے ان کو مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی۔ کرکٹر اسلامی بھائی نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتے ہوئے یہ تاثرہ دیے۔ میرے امیر اہل سنت کی یہ خواہش اور یہ وہ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں جو قافلے میں جاتے ہیں، تو نیچرلی میں بھی ان میں سے بنوں گا اور میں 26, 27, 28 جو دسمبر ہے تو انشاءاللہ میں ضرور قافلے کے ساتھ جاؤں گا۔ میری ہر مسلمان سے یہی اور ہر گھر سے مجھے یہی ہے کہ یہی چینل دیکھیں, کیونکہ آج کل جو دوسرے چینل آ رہے ہیں تو اگر یہی مدنی چینل دیکھیں گے تو اپنی آخرت اچھی کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں, میں تو جتنی دیر میں گھر پہ رہتا ہوں میں زیادہ تر یہی چینل دیکھتا ہوں, تو اس سے انسان بہت برائیوں سے بچا رہتا ہے. تو میری یہی درخواست ہے کہ آپ دنیا میں کسی حصے میں ہو یہ چینل چل رہا ہے تو اسی چینل کو دیکھیں, اس کے علاوہ کوئی چینل نہ دیکھیں. یہی آپ کا ایک سیدھا راستہ ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ جو اس کو دیکھے گا اور وہ دوسروں کو بھی دعوت دے یہ دیکھنے کے لیے, یہی ایک صدقہ جاریہ ہے. اور میری یہی خواہش ہے کہ آپ لوگ صرف مدنی چینل دیکھیں. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کی خبریں سماعت فرمائی, کل انشاءاللہ عزوجل مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو کیا بات. امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں, مرید کو چاہیے کہ پیر جو حکم دیں کیوں نہ کہے, دیر نہ کرے, سب کاموں پر اسے تقدیم یعنی اولیت دے. ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. خبریں دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین نے ہمارے یہاں شرکا کو بھی دکھانے کا انتظام کیا تھوڑا سا. اللہ تعالی ہمارے شعبہ جات کو برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ 41 سے زائد شعبہ جاتے ہیں دعوت اسلامی کے, اور ہر شعبہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقام پر کوشش کر رہا ہے کہ دعوت اسلامی کے کاموں کو بآسن و خوبی انجام دیا جا سکے. مختلف شعبہ جات سے وابستہ لوگ مختلف مقامات پر ہوتے ہیں, ان تک پہنچنا, ان سے رابطے کرنا اور ان تک دعوت اسلامی کا سنو تو برابر ہے. دعوت اسلامی کا پیغام ایک انڈرسٹینڈ سی بات ہے کہ دعوت اسلامی, اسلام کی دعوت پہنچانی ہے, اور اسلام کی دعوت جب پہنچائیں گے تو سب سے پہلے تو وہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں, پانچ ارکان ہیں, اس کی دعوت بنیادی طور پر پہنچے گی. اس کے بعد اور بھی کئی اسلام کے متعلق جو دعوت ہوتی ہے, الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیغام یہی پیغام ہے, مسجدیں بھرو, سنتوں پر عمل کریں, اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو کوشش کرنی ہے کہ زبانوں پر اللہ عزوجل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر مبارک جاری رہے, صحابہ کرام کی محبتوں کے چرچے رہیں, اہل بیت کے عشق و محبت کے چرچے رہیں. تو یہ شعبہ جات ہمارے مصروف عمل ہیں, انہی میں خصوص اسلام بھائی کا شعبہ جات, ٹرانسلیشن تراجم کے شعبہ جات, انہی شعبے میں سے ایک شعبہ یہ مدنی چینل ہے جو آپ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں. تو آج ہماری موضوع مولا مشکل خوشا شیر خدا کرم و تعالی وجل کریم کی ذات مبارک ہے. واقعی آپ کی ذات کا جیسے ہی نام سنتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے, اور آپ کی وہ خصوصیات جو آپ کی سیرت میں بہت نمایاں ہیں بیان کی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان میں تاثیر ایسی عطا فرمائی تھی کہ ایک واقعہ ملتا ہے, درود پاک کی فضیلت بھی ہے اس میں, کہ ایک مرتبہ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کسی مقام پر موجود تھے, تو کوئی سائل بھکاری وہاں پر کچھ فاصلے پر موجود کفار کے پاس گیا اور جا کر کچھ سوال کیا مانگا, تو انہوں نے ہنسی اڑانے کے لیے اس سائل کو حضرت علی کی طرف بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ ان سے مانگو وہ تمہیں دیں گے, اور اس انتظار میں رہے کہ اب یہ سائل جائے گا اور بظاہر آپ کے پاس وہ کچھ بھی نہیں تھا, آپ نہ دے پائیں گے تو پھر ہم مزاح کریں گے. جب وہ سائل آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کی مٹھی پر کچھ پڑھ کر پھونک مارا اور فرمایا کہ جا کر ان غیر مسلموں کے سامنے مٹھی کھولنا. جب وہ سائل واپس لوٹا اور اس نے وہاں جا کر مٹھی کھولی تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے دینار اشرفیاں وغیرہ بھری ہوئی تھی. تو آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ کفار بھی حیران و ششدہ رہ گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی. اس میں درود پاک کی فضیلت بھی ہے اور آپ کی زبان کی تاثیر بھی ہے کہ بزرگوں کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے, ورنہ ہر ایک دم کرتا ہی ہے. ایک بعض کا دم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں واقعی دم ہوتا ہے, بعض دم کرے دم نکل جاتا ہے, پتہ نہیں کس کا کیسا دم ہو کچھ کہہ نہیں سکتے. جی تو وضاحت میرے مشکل کشا کے دم کی تو کیا بات ہے, یہ دم کرے تو دم میں دم ہی آ جائے. ماشاء اللہ جاری رہے گا سبحان اللہ. بہت ہی باکرامت ہے میرے مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کریم, اور ان کو بالخصوص ایک ایسی خصوصیات حاصل تھی. ان کو جو بچوں کی امی ملی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جنتی عورتوں کی سردار. ان کو جو دو لخت جگر ملے حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, یہ جنتی نوجوانوں کے سردار. اور ان کے بچوں کے نانا نانا حسنین کریمین, یہ تمام انبیاء کرام کے سردار. اور خود میرے مشکل کشا تمام اولیاء کرام کے سردار. سردار ہی سردار ہے, سید ہی سید ہے, سادات ہی سادات ہے, آقا ہی آقا ہے سبحان اللہ. اور آج الحمدللہ ان کا ذکر مبارک کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, بس ان کی نظر پڑ جائے, یقین مانے میرے مشکل کشا کی ایک نظر پڑ جائے, ایک توجہ پڑ جائے ان کی کہ ان کا ذکر کر رہے ہیں, ایک نگاہ ڈال دیں کہ میرے عاشق جمع ہوئے ہیں, ہم گناہوں سے ستھرے ہو جائیں, نافرمانی سے ہم ستھرے ہو جائیں, باز آ جائیں. ان کی دعا میں اللہ نے بڑی برکت عطا کی ہے, بڑی برکت عطا کی ہے. جیسا بھی آپ نے ان کی ایک کرامت سنی, تو ایک اور واقعہ مورخین نے محدثین نے ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ علامہ تاج الدین سبکی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات میں ذکر فرمایا. یہ میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتوت المدینہ کی مطبوعہ تین سو چھیالیس صفحات پر مشتمل کتاب کرامت صحابہ. یہ الحمدللہ اس میں المدینہ تو علمیہ جو دعوت اسلامی کا علمی شعبہ ہے اس نے اس پر کام کیا ہے اور تخریج وغیرہ کا ایک عمل کیا ہے. بہت مضبوط اور پائے کی کتاب ہے. شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کیا مختلف کتب سے. چنانچہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 203 پر یہ واقعہ نقل ہے کہ اپنی علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب طبقات میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے شہزادگان کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے. درمیانی رات میں نہ کہاں کہیں سے آہو زاری کی آواز آنے لگی, رونے کی آواز آنے لگی. وہ دعا مانگ رہا تھا, خوب زارو قطار رو رہا تھا. اب نے حکم فرمایا کہ وہ کون ہے, ذرا اسے میرے پاس لائیے میں اس کو دیکھوں. چنانچہ اس شخص کو جب بارگاہ مشکل کشا میں پیش کیا گیا تو وہ گھسیٹتا ہوا آیا, کیونکہ اس کے ایک طرف فالج تھا. اس سے جب امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قصہ دریافت کیا کہ آخر کیا معاملہ ہے. اس نے کہا کہ میں بہت ہی بے باکی کے ساتھ قسم قسم کے گناہوں میں دن رات منہمک رہتا تھا, گناہگار تھا, بہت بے باکی کے ساتھ گناہ کرتا تھا, لیکن میرے والد صاحب صالح یعنی نیک آدمی تھے, شریعت کے پابند تھے, بار بار مجھ کو ٹوکتے اور گناہوں سے منع کرتے, مسلمان ہو ایسا مت کرو ایسا مت کرو ایسا مت کرو, لیکن میں میرے والد کی بات مانتا نہیں تھا. ایک دن والد صاحب کی نصیحت سن کر مجھے اچھا نہیں لگا, ناراض ہو گئے میں, اور میں نے اپنے والد صاحب کو مارا. میری مار کھا کر میرے والد صاحب رنج و الم میں ڈوب گئے, غم ہو گیا نا, دکھ لگا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا. میرے والد صاحب حرم کعبہ میں حاضر ہوئے اور میرے لیے بد دعا کی. ابھی اس کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ بالکل ہی اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا اثر ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹتا ہوا چلنے لگا, چل نہیں سکتا تھا. وہ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی. میں نے رو رو کر اپنے باپ سے اپنے جرم کی معافی طلب کی. باپ باپ ہوتا ہے, باپ کو شفقت, باپ کی شفقت ابری, میرے والد صاحب کو رحم آیا, مجھے معاف بھی کیا اور فرمایا کہ جہاں میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی میں وہی اب تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو اچھا ہو جائے. لہذا میں اپنے والد, میں اور میرے والد صاحب حرم کعبہ کی طرف چلے. راستے میں اونٹنی سے میرے والد صاحب گر گئے اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب میں حرم پاک میں حاضر ہوا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے اچھا کر دے. میرا باپ اسے خوش ہو کر گیا, مجھے معاف کر دیا. میرے باپ میرے دعا کے لیے میرے والد صاحب یہاں آ رہے تھے. جب امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ بات سنی تو فرمایا, شخص اگر واقعی تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا ہے تو تو اطمینان رکھ, اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. اس نے کہا, امیر المومنین میں حلف لیتا ہوں, قرآن کی قسم کھاتا ہوں, میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا باپ مجھے خوش تھا اور میرے لیے دعا کرنے کے لیے آ رہا تھا, خدا را مجھ کو کرم کیجئے میرے لیے دعا کر دیجئے. جب آپ نے اس کی لجاجت دیکھی تو میرے آقا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اس کی حالت پر رحم آیا. چند رکعت نماز پڑھ کر اس کی تندرستی کے لیے دعا مانگی. پھر فرمایا کہ شخص اٹھ کھڑا ہو جا. یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا. آپ نے فرمایا, شخص اگر تو نے قسم کھا کر یہ نہ کہا ہوتا کہ تیرا باپ تجھے خوش ہو گیا ہے تو میں ہرگز تیرے لیے دعا نہ کرتا. یہ واقعہ, یہ کرامت ہے, آپ کی برکت ہے جو ابھی ہم نے سنی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. اور اس میں ہمارے لیے مدنی پھول کافی ہیں, سمجھ سکتے ہیں آپ کتنے مدنی پھول ہیں. کہ اول تو اہم بات جو سمجھانے کی کوشش کروں گا, عرض کروں گا, وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ باپ نیک ہو تو بیٹا بھی نیک ہو, یا بیٹا نیک ہو تو باپ بھی نیک ہو. عموماً اس طرح بیٹے پر باپ کے لیے, باپ پر بیٹے کے لیے تنقیدیں کر کے دل آزاریاں کی جاتی ہیں کہ اولاد کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس سے اولاد چڑ جاتی ہے, بیزار ہو جاتی ہے. تیرا باپ تو ایسا ہے تو ایسا, تیرا باپ تو ایسا ہے تو ایسا, تیرا باپ یوں کرتا ہے تو ایسا, تیرا باپ یوں کرتا ہے تو ایسا, آر دلائی جاتی, تنقید کی جاتی ہے. کوئی سمجھانے کا, کوئی نصیحت کا, تو اصلاح کا جو مدنی, اصلاح کے جو مدنی پھول ہیں کسی کی اصلاح, اس پر عمل نہیں کیا جاتا ایسے. یا پھر اس کے بیٹے کو دیکھو اس کا بیٹا کیسا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو باپ کو دیکھو اس کا بیٹا کیسا ہے, تو بیٹے کہتا ہے بیٹے کو دیکھو اس کا باپ کیسا ہے. یہ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں بعض اوقات تربیت کے معاملات آتے ہیں کہ تربیت نہیں ہوتی, بیٹے کو کوئی ایسا ماحول مل جاتا ہے, بیٹے کو تربیت کی کوئی ایسی جگہ مل جاتی ہے جہاں اس کی اصلاح ہو جاتی ہے, والد کے حصے میں وہ جگہ نہیں آتی, یا والد کی تربیت ہو گئی ہوتی ہے, یا والد بیٹے کی تربیت نہیں کر پاتے, یہ سب باپ اور بیٹے کا, بیٹے اور باپ کا معاملہ ہے. عموماً لوگ اس طرح کی تنقیدیں کر کر بیٹے کی بھی دل آزاریاں کرتے ہیں اور باپ کی بھی دل آزاریاں کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب باپ اگر ایسا ہے تو بیٹا ایسا ہونا چاہیے. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ شرابی اگر باپ ہے تو بیٹا بھی پھر شرابی ہونا چاہیے تھا نا, باپ اگر جواری ہے تو بیٹا بھی جواری ہونا چاہیے تھا. اگر بیٹا باپ کی طرح تو باپ بیٹے کی طرح ہی ہو, تو اگر بیٹا بالکل شرابی جواری یا بدکار ہے تو پھر باپ میں بھی اس کا اثر ہونا چاہیے, یا باپ ایسا تو بیٹے میں اثر ہونا چاہیے. تو یہ ہے نہیں, ماحول کی بات ہوتی ہے. پھر کون کیا تقدیر لے کر آیا ہے, کون کیا اعمال کرنے والا ہے, اس کا ہم نہیں جانتے. تو اول تو یہ کہ یہ ذہن نہیں رکھنا چاہیے کہ جو میں نے ابھی عرض کیا. دوسری بات یہ کہ باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو سمجھاتا رہے. اگر بیٹا کوئی غلطی کر رہا ہے, بیٹا بے باکی کر رہا ہے, گناہوں میں مبتلا ہے, غیر شرعی معاملات کرتا ہے, تو باپ کو چاہیے کہ بیٹے کی اصلاح کا راستہ کبھی بند نہ کرے, اس کو سمجھا, وہ اس کی ذمہ داری بھی ہے. اگر نہیں سمجھائے گا تو گرفت ہو جائے گی. سمجھانا تو ذمہ داری ہے. تو انفسکم واہلیکم نار وقودھا الناس والحجارہ, سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں یہ پورا مضمون موجود ہے, بار بار اس کو مدنی چینل میں بیان بھی کیا گیا ہے. تو باپ کو چاہیے کہ بیٹے کی اصلاح کرتا رہے. بیٹا اگر گناہ کرے, غلطی کرے, اللہ کی نافرمانی کرے, تو صرف نظر نہ کرے. بالخصوص وہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, سنتوں کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں, یا اس طرح کو مذہبی طبقے کے حوالے سے مشہور ہوتے ہیں, ان کو بالخصوص کوشش کرنی چاہیے. بالخصوص ظاہر ہے سب کو سمجھاتے ہیں, اگر اولاد کو نہیں سمجھائیں گے تو پھر کس کو سمجھائیں گے. لیکن سمجھانا وہی ہے جو شریعت کا طریقہ کار ہے. ہم چاہے اولاد کی تربیت کریں, بچے کی امی کی تربیت کریں, یا کسی کو بھی نیکی کی دعوت دیں, یا جو بھی اس عمل کریں, ہم چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم چونکہ مسلمان ہیں لہذا ہمارا ہر طرز عمل ایک لمیٹیشن کے اندر ہے. ہمیں ہر کام کے لیے ہماری رہنمائی ہے, ہر کام کے لیے ہمارے پرنسپلس ہیں, ہر کام کے لیے ایک طریقہ کار ہمیں وضع کر دیا گیا. باپ کیا اس کی ذمہ داری, کیا یہ کیا کر سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتا, ڈیفائن ہے. ریسپانسبلٹیز آف سنس, بیٹے کی جتنی ذمہ داری ڈیفائن ہے, بٹ بیٹے کی جتنی ذمہ داری ہیں ڈیفائن ہے, بیوی کی جو ذمہ داری ہیں وہ ڈیفائن بالکل وضاحت کی گئی ہے, شوہر کی ذمہ داریاں وضاحت کی گئی ہیں, پڑوسی ایک پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا, اس کی ریسپانسبلٹیز اور اس کی جتنی ذمہ داری ہیں وہ ساری ڈیفائن ہیں, ساری وضاحت کی گئی ہیں. استاد کی شاگرد کے لیے, شاگرد کی استاد کے لیے, پیر مرید کے لیے, مرید پیر کے لیے, ہر جو رشتہ آپس میں ہمارے جڑے ہوئے ہیں, یا تک کہ خالہ کے حوالے سے, پھوپھی کے حوالے سے, بڑے بھائی کے حوالے سے, چھوٹے بھائی کے حوالے سے, عام مسلمانوں کے حوالے سے, کل مسلمین جس کو کہے, تمام مسلمانوں کے حوالے سے, کس کے ساتھ کیا تعلق, کس کے ساتھ کیا رشتہ ہے, کس کے ساتھ کیا سلوک ہے, کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیا وہ آپ کاروبار میں چلے جائیے, عبادات میں چلے جائیے, اخلاقیات میں چلے جائیے, عقائد میں چلے جائیں, ہر جگہ پر ہمارا اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے کہ یہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, کہ وہ دین, یہ وہ مطلب کہ پاکیزہ دین تھا جس دن ہمارا دین اسلام کامل ہوا ہے اور یہ ارشاد ہوا, اور یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ بے شک دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا, اللہ کے نبی دین اسلام ہے. یہ مکمل ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے. ہم قرآن پاک کے مطالعے میں, یہ آپ غور کیجئے, مدنی چینل پہ بیان کیا گیا کہ آپ نے کسی کے گھر پہ جانا ہے, قرآن گھر پہ جانا کیسے اس کی تعلیم دے رہا ہے, قرآن اس کی تعلیم دے رہا ہے, اس کا درس دے رہا ہے کہ کسی گھر پہ کیسے جانا ہے, قرآن اس کی تربیت کر رہا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, اس میں پورے کے پورا ایک مطلب کہ انداز زندگی کا ایک وہ لائن آف ایکشن کہا جائے, اس کو کیا کہا جائے, وہ ہم کو بیان کر دی گئی کہ یہ دیکھ لیجئے. اور پھر اللہ کی کروڑ رحمت ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پر کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایتیں سنی, اس کو محفوظ کیا, اس کو لکھا, پھر اس کو آگے پہنچایا, تابعین تک پہنچایا, تابعین تبا تابعین تک پہنچایا. اللہ تعالی کی کروڑ رحمت ہمارے محدثین پر, ہمارے امام بخاری پر، امام مسلم پر، امام نسائی پر، امام ابن ماجہ پر، اور تمام محدثین جو ہمارے گزرے ہیں عاشقان رسول، اللہ تعالیٰ ان سب پر قرآن و رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے ان حدیث مبارکہ میں جو کچھ خلط ملط ہونے کے اندیشے تھے یا ہوئے ان سب کو الگ کیا اور ایک بالکل واضح کر دیا کہ یہ حدیث پاک ہیں. پھر حدیث پاک کی قسمیں بیان کر دی، حدیث پاک کی اسناد بیان کر دی، اسماء و رجال کا پورا علم ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ افراد ہیں. اس قدر انہوں نے کوششیں کی روایتوں کو جمع کرنے میں کہ اگر کوئی جابر کر کے کوئی شخص اگر اس روایت اس بات اس کو روایت کرتا ہے یا حدیث بیان کرتا ہے تو وہ جابر کتنے لوگ گزرے ہیں، اس وقت کتنے جابر تھے، ان کی پوری سیرت کیا تھی، کہیں کوئی ایسی چیز ان سے صادر تو نہیں ہوئی جن سے حدیث پاک کی سند میں کوئی کمی بیشی واقع ہو جائے، ضعیف ہو جائے، غریب ہو جائے، یا کوئی مطلب حدیث پاک کی اسناد بیان کی جاتی. پورا ایک ٹاپک الگ ہے. لاکھوں روات کی جو آپ نے ابھی وضاحت بیان کی اور جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ہمارے محدثین کرام، ہمارے اسلاف نے اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے جو کوششیں کی، صرف یہ ایک پہلو جو آپ نے بیان کیا حدیث پاک کی اسناد کو جو بیان کیا، تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ لاکھوں راویوں کی حالات زندگی محفوظ کیے گئے. یعنی اتنی جتنا احادیث مبارکہ کی حفاظت اور ان کی جانچ میں اور ان کے جو مراتب بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر جو کام کیا گیا، جب اس کو پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس نے دنیا میں اتنا بڑا کام کیا ہوگا. یہ تطبیق، روایات کی تطبیق، کہ آپ نے جو دیکھا آپ نے روایت کیا، آپ نے دیکھا آپ نے روایت کیا، آپ نے کچھ اور دیکھا انہوں نے کچھ اور دیکھا، روایت آ گئی، اب اس کی تطبیق کی جا رہی ہے. بظاہر وہ بالکل مخالف نظر آتی ہیں لیکن ایک روایت پڑھیں لیکن دونوں سکہ، دونوں مستند، اب ان دونوں کی تطبیق کیا ہو. تو یہ ساری چیزیں ایسا نہیں، یہ جو ہمارے بعض نادان قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل تو ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، جو کچھ کیا ہی نہیں ہے تو سمجھتے کہ کچھ ہوا نہیں ہے. ہمارے محدثین نے، ہمارے آئمہ مجتہدین نے، اب دیکھیں جب اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، میرے آقا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کے دور میں پھیلتا گیا، پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا اس میں پھیلتا چلا گیا، اس طرح اور صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کے دور آئے، خلافت کے دور آئے، امارت کے دور آئے، اس میں اسلام پھیلتا گیا، مختلف اقوام دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئیں، ان کے مسائل پیدا ہوتے گئے، اب ان مسائل کا حل کیا نکالا جائے. میرے رب کریم نے امام اعظم کو پیدا کیا، سبحان اللہ، ایسے دور میں امام اعظم، امام مالک رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ایسے دور میں امام شافعی، امام محمد، امام ابو یوسف اور امام جعفر، امام عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، اور کئی بزرگان دین جن کے نام دار کتاب اتنے مستحضر نہیں ہوتے لیکن سینکڑوں سینکڑوں سینکڑوں نام ہیں ایسے، اور انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی، اور یہ معمولی صلاحیتوں کے لوگ نہیں تھے جن کے آپ نے نام ذکر کیے، جس کو ہماری کہتے ہیں لیجنڈ ہے کسی معاملے کے اندر، یعنی جیسا ہے ہی نہیں مطلب بے مثال ہے. اور ان کے حافظے جب دیکھتے ہیں، پھر حافظہ اتنا قوی، پھر ان کی محنتیں، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے زندگی میں اتنا تحریر کیا، اتنا تحریر کیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ جو قلم تراشتے تھے اس کا جو تراشا تھا اس کو جمع کر کے آپ کے غسل کا پانی اس سے گرم کیا گیا. ابن جوزی، غالباً ابن جوزی، تو اتنی باصلاحیت کے لاکھوں احادیث اور راویوں کے نام کے ساتھ اسناد کے ساتھ ان کو یاد ہوا کرتی تھی، اور پھر اپنے خالی حافظے پر ہی اعتماد نہیں، پھر انہوں نے پڑھا، ساری ساری زندگی صرف کی، اور ایسے حیرت انگیز ان کے یہ کارنامے ہیں. تو دو کے دین اسلام کی حفاظت اور ہمارے جو اسلاف نے جو کچھ ہمیں بیان کیا تو اس میں یہ ہمیں جو نظر آتا ہے دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر اتنی محنت نظر نہیں آتی. بات ہوئی ہے جو آپ نے فرمائی کہ ہم نے پڑھا نہیں تو ہم سمجھتے ہیں کچھ ہوا نہیں، یہی ہے نا کہ وہ کچھ ہوا نہیں. اب روایات کی اہمیت، جب قرآن پاک میں ایسے کئی احکام موجود ہے جو جب تک روایت نہ دیکھی جائے اس وقت تک ہم اس کے صحیح حکم تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم سیکھ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے. تفسیر کی قسم ہے نا، تفسیر قرآن بالقرآن، اور پھر ایک قسم ہے کہ تفسیر قرآن بالحدیث بالحدیث. اب ان حدیث پاک کا جمع ہونا، ان کا محفوظ ہونا، امت تک پہنچنا، یہ بھی ایک اس کا پورا ایک سسٹم بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے بندے اس امت میں پیدا فرمائے جنہوں نے اس پر کام کیا، اور ہم تک الحمدللہ آج احادیث مبارکہ پہنچی، اور اس کے اندر بھی کئی ایسے اور بزرگ ہیں. اب جیسے کہ آپ یہ یاد کرنے کے عوض آپ نے کہا خاتم الحفاظ مشہور ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غالباً حدیث پاک میں حافظ اس کو جو ایک لاکھ حدیث ہے جس کو یاد ہو، جس کو ایک لاکھ حدیث یاد ہو اس کو کہتے ہیں حافظ، احادیث مبارکہ میں. اور خاتم الحفاظ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی یہ نویں صدی ہے، وہاں تک تو یہ ایک ایک لاکھ حدیث یاد ہوتی تھی سبحان اللہ. اور امام شافعی کی یاد اور ہماری یاد بھی ایسی نہیں تھی جیسے ہم بھی ایک چیز یاد رکھتے ہیں، ہم خلاصے بیان کرتے ہیں وہ بھی اس میں بھی مار کھا جاتے ہیں، یہ ہے یہ نہیں ہے، مطالعہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے، پڑھنے کا شوق ہے اور لوگ پڑھتے ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں لائبریریوں کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ دوسری اور ٹاپک پر ہوتی ہیں. پڑھنے کا شوق جو جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں قرآن پاک اور اس کے متعلق جو علوم ہیں اسے سیکھا جائے پڑھا جائے، احادیث پاک اس کے متعلق جو علوم ہیں اسے سیکھا جائے پڑھا جائے. کچھ فقہ ہے الحمدللہ اردو میں اتنی آسان فقہ کی کتاب بنام بحر شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ نے ہمیں دی، 20 حصے ہیں اس کے اور ابھی اس کے کئی حصے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیے ہیں دو جلدوں میں، جلد اول اور جلد دوم غالباً 13 یا 14 حصے اس میں آ چکے ہیں. 28 سال آپ نے اس کتاب کو تحریر کرنے میں صرف دیکھیں، مطلب روزانہ کچھ لکھتے تھے کہ دیگر بھی مصروفیات تھیں آپ کی، تو اس کو لکھنے میں آپ نے 28 سال صرف کیے، جو چھٹیاں ہوتی تھیں رمضان مبارک میں مدارس کے بنیادی طور پر مدرس بھی تھے یہ، تو کچھ نہ کچھ لکھتے تھے لکھتے تھے، تو کم و بیش 28 سال کے عرصے میں اس کو مکمل کیا گیا، ایسی استقامت کے ساتھ کام کیا گیا. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں اسی پر آ جاؤں، اصلاح یہ تو چلے گفتگو چلی جس سے ہمارے پیش نظر احادیث پاک کی اہمیت آ جائے، ان کی حفاظت اس کی حفاظت الحمدللہ ہوئی اور ہمارے محدثین نے اس پر بہت کام کیا، بہت کوششیں کی. ایک تو یہ 6 احادیث پاک کا مجموعہ بڑا مشہور ہے صحیح ستہ، اور اس کے علاوہ اور کنز العمال ہے، مشکات شریف ہے، اور بھی ایسی کئی احادیث پاک کی مشہور کتابیں جن میں الحمدللہ مستند اور بڑی سکہ اور بڑی عمدہ اور روایت جمع کی، کیونکہ ہر محدث نے اپنی شرط کے مطابق حدیث لی ہے، تو ان کی شرائط تھی کہ جناب میں اس حدیث پاک کو لوں گا تو انہوں نے وہ حدیث لے لی. اب جس کو چھوڑا تھا یہ ضروری نہیں کہ وہ حدیث ہی نہیں تھی، اب بعض محدثین نے اپنے حساب سے حدیث پاک کو لیا، بعض محدثین نے اپنے حساب سے حدیث پاک کو لیا، لیکن الحمدللہ ان محدثین نے جن کے بیان کیے جاتے ہیں، جنہوں نے ایک سکہ اور حدیثوں کو جمع کیا، اس کی راویوں کے متعلق کلام کیا جو ہمارے یہاں مشہور ہیں معروف ہیں، ان حدیث پاک کا مجموعہ ملتا ہے اگر پڑھنے والے ہوں تو. لیکن اب ہم کو عربی بھی پڑھنے نہیں آتی، آج سچے آتا ہی نہیں ہے کچھ، سیدھی بات تو یہ، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں مبارکہ کہ ہمارے اسلامی بھائی اگر مطالعے کا ذوق شوق اپنے اندر رکھیں تو الحمدللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابی کا اردو میں بہت ہی پیارا آسان ترجمے کے ساتھ تشریح فرمائی ہے، جس کو مرآت المناجی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تقریباً اس کی 8 جلدیں اور 8 جلدوں میں الحمدللہ انہوں نے بے شمار احادیث مبارکہ میں جو حاصل ہونے والے مسائل ان کا بھی تذکرہ فرمایا، مشکل الفاظوں کے معنی بیان کیے، بہت ہی جامع اور آسان ان کی اردو شرح ہے مرآت المناجی. تو علم احادیث حاصل کرنے والے اسلامی بھائی یہ اس کتاب کا ضرور بھی ضرور مطالعہ فرمائیں. تو باپ اپنے بیٹے کی اصلاح کرے، یہ موضوع ہم لے کر چلے تھے، اور جس طرح اس والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی سمجھایا، لیکن ہر اولاد فرما بردار نہیں ہوتی، ناخلف لوگوں کی کمی نہیں ہے، اس نے باپ کی نصیحت سن کر باپ کو مارا، اور کہتے ہیں کہ باپ کی بد دعا یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، ویسے عموماً یہ بد دعا کرتا ہے، یہ زیادہ دعائیں بھی نہیں دیتے ہیں، بد دعائیں بھی نہیں دیتے، ماں ہوتی ہے کہ وہ نوازتی رہتی ہے، ماں ہوتی ہے، لیکن والد چونکہ ایک مرد طبیعت ہوتی ہے تو، لیکن جب اس کا دل دکھتا ہے نا، کیونکہ اتنی جلدی دل دکھتا بھی نہیں ہے باپ کا، مضبوط اعصاب ہوتے ہیں مرد ہونے کے حوالے سے، تو لیکن جب دکھتا ہے دل تو پھر وہ تیر بہادر ہوتا ہے، اور یہ حرم پاک میں آ کر اس نے بد دعا کی، اور آپ نے دیکھا کہ باپ کی بد دعا سے بیٹے پر کیا آفت ٹوٹی، اور آن کے آن اس کو فالے چاٹیک ہو گیا. ایسے غور کریں تو جو نافرمانیاں بعض اوقات ہوتی ہیں غور, یہ سب غور کرنے کی باتیں عرض کر رہا ہوں. نافرمانیاں ہوتی ہیں, کوئی شراب کا عادی ہو گیا, کوئی جوئے کا عادی ہو گیا, کوئی حرام کام میں پڑ گیا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا جو وبال آ رہا ہے میرے جو کر رہا ہے, جس کے سر پر آ رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں باپ ناراض ہو گئے ہوں. کیونکہ یہاں تو اگر کوئی مال و دولت سے پھلتا پھلتا ہے اور مال و دولت میں ہے حلال نام کی کوئی چیز نہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کو بہت دعائیں لگ رہی ہیں, یہ دعائیں نہیں ہوتی. جو حلال نہیں کماتا اس کو کون سی دعا ہوگی؟ دعا اس کو لگی ہے جو اس کو حلال کمانا نصیب ہو جائے. جو شرابی ہو گیا, جو جواری ہو گیا, جو اس طرح ناجائز اور حرام کاموں میں مبتلا ہو گیا, اس کو سوچنا چاہیے. یا واقعی کوئی ایسا تکلیف میں آ جاتا ہے, راتوں رات کا لاش ہو جاتا ہے, ایسی کئی تکلیفوں کی مختلف صورتیں ہیں جو بندے پر پڑتی ہیں, تو ہر شخص غور کرے کہ کہیں مجھے میرے ماں باپ کی بد دعا تو نہیں لگی, میرے ماں باپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے. غور کرنا چاہیے. بے باکی ہو جاتی ہے, یا بعض اوقات عبادت میں بھی بندہ اتنا وہ لحاظ نہیں کر پاتا کہ کن کن عبادات میں ماں باپ کے متعلق کیا کیا احکامات کو ملحوظ رکھنا ہے. نفلی عبادات کر رہا ہے, اس میں ماں باپ کے احکامات اگر سامنے آ جاتے تو اس کو ترک کرے گا, کیا کرے گا, ساری چیزیں علم ہوگا تو سب کچھ کر لے گا کہ ماں باپ کے احکام کہاں آئیں گے, دیگر عبادات کے متعلق میں نے کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ 8-9-10 محرم الحرام کو ملک و بیرون ملک سے امید ہے کہ لاکھوں اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے. چھٹیوں کے دن ہیں اور سودا کربلا کی بارگاہ میں ثواب پیش کرنے کے لیے کئی نیکیاں کی جا سکتی ہیں. من جملہ ایک بہترین طریقہ مدنی قافلے, انہوں نے مدینہ منورہ سے سفر اختیار کیا, ہوتے ہوتے ہوتے تھے کربلا کے میدان میں پہنچے اور وہاں یہ جامع شہادت نوش کر گئے. تو ہم سفر کی نیت کریں کہ میں بھی ان تاریخوں میں سفر اختیار کروں گا انشاءاللہ, اور مسجد میں جا کر وقت گزاروں گا. ان بھوکے پیاسوں کو ان بھوکے پیاسوں کی بارگاہ میں ثواب پیش کرنے کے لیے میں روزہ رکھوں گا انشاءاللہ, اور روزہ رکھ کر میں ان کو روزے کا ثواب پہنچاؤں گا. ان کی بارگاہ میں یہ میں صدقہ و خیرات کروں گا. اس دن اپنے گھر کے اوپر کشادی کروں گا کہ جو 10 محرم اور حرام کو اپنے گھر میں کشادی کرتا ہے, 10 رکعت میں کشادی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پورا سال اسے کشادی عطا فرماتا ہے. تو اسی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی نیت کیجئے. تو یہ اس نے اپنے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کی, والد خوش ہوئے, اور ایک ولی ایک شہنشاہ اولیاء حضرت مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس کو پہنچنے کی سعادت نصیب ہو گئی. یہ سب باپ کی خوشی مجھے محسوس ہوتی ہے کہ چونکہ باپ خوش ہو کر گئے, اب والد دنیا سے چلے گئے, لیکن اس کا راستہ بن گیا کہ یہ حرم پاک تک پہنچا, اس کی آواز مشکل کشا کے کانوں میں گئی, انہوں نے اسے طلب فرمایا, پورا واقعہ بیان ہوا, اور باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا, لیکن باپ کی رضا یہ نصیب ہوئی کہ اس کے لیے دعا مشکل کشا نے کر دی, اس کی مشکل کشائی ہو گئی. تو وہ اسلامی بھائی یا وہ اسلامی بہنیں, وہ مدنی منے یا وہ مدنی منیاں جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کو اپنے ماں باپ سے روکتے نہیں ہیں, جو زبان کے ذریعے یا ہاتھ وغیرہ کے ذریعے اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں, ماں کو تکلیف دیتے ہیں, عموماً باپ کو تکلیف دینے والے پھر بھی کم ہوتے, ڈرتے ہیں باپ رکھ دے گئے, ٹھیک ہے, لیکن ماں ماں ہوتی ہے, یہ مظلوم طبقوں میں شمار کیا جاتا ہے. عورت کو چاہے وہ بیوی ہو تو وہ شوہر کی مار کھاتی ہے, اور بچے ہو جائیں تو پھر بچوں کی باتیں سنتی ہے. تو اس طبقے پر کرم کیا جائے, بالخصوص میں عورتوں کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے عورتوں کے متعلق وصیت فرمائی, احکامات ارشاد فرمائے کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, خصوصیت کے ساتھ شوہروں کو ارشاد فرمایا آخری وقت تک آپ نے, ہاں عورتوں کے معاملے میں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہماری اسلامی بہنوں کو عقل سلیم عطا کرے کہ جس اسلام اور جس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے حقوق اور ان کے احکامات, ان کی پاسداری, ان کی عفت اور ان کی عظمت کے اتنے ڈنکے بجائے اور اتنے احکامات دیے, یہ نادان عورت ان سب کو بالائے طاق ڈال کر اس مغربی طریقے کار کے پیچھے چل پڑی. اس نے شرم و حیا کی چادر چاک چاک کر دی, برقع ختم کیا, پردہ ختم کیا, دوپٹہ ختم کیا, چادر ختم کی, اب خالی کپڑے رہ گئے, وہ بھی ادھورے ادھورے کپڑے رہ گئے, اور نہ جانے فیشن کے نام پر کیا طوفان بدتمیزی آیا ہوا ہمارے معاشرے میں, بے پردگی کے نام پر, بے تکلفی کے نام پر مرد اور عورت کا سامنے آ کر بیٹھنا. محرم الحرام کا پاکیزہ مہینہ ہے, ہمارے کربلا کے میدان میں جن مقدس خواتین نے اپنی حیا اور اپنی چادر کی حفاظت کی, ان کا واسطہ دیتا ہوں, خاتون جنت کی چادر کا, ان کی حیا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری اسلامی بہنیں اس کلچر سے باز آ جائے جو کلچر انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے, بے تکلفی کا, مردوں میں اٹھنے بیٹھنے کا, پھر سگریٹ کے وہ کش لگائی جا رہی ہیں, عورتیں مردوں میں سگریٹ کی کش لگاتی ہیں, معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ, وہ مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھ کے شراب پیتے ہیں. اب بتا اب رہے کیا گیا یار, حرام حرام حرام, اور یہ مطلب کہ یہ مرد کے پیچھے شانہ بشانہ چلنے کی دھن ہے اس عورت کو کہ وہ میں وہ مرد شانہ بشانہ چلنا, اس کو پتہ نہیں اس کو پیچھے چلنے میں تکلیف کیا ہے, پیچھے چلنے میں کیا تکلیف ہے آپ کو, اس کو دیکھ کر چلو جہاں چلتا ہے پیچھے بھی چلتے جاؤ انشاءاللہ ٹھوکر سے بچ جاؤ گی. اب شانہ بشانہ چلتے چلتے مرد کو کیا چاہیے تھا, مرد نے نعرہ لگا دیا, اب شانہ بشانہ کیوں چلتی ہے, لیڈیز فرسٹ چلو اور آگے نکل گئے, لیڈیز فرسٹ, وہ تم آگے جاؤ ہم پیچھے چلیں گے. یہ بیچارہ یہ مرد اس کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے, اچھا خاصا آگے چل رہا تھا برابر میں آ گیا, برابر چل رہے تھے پیچھے آ گیا, خود ہی آ رہا ہے یہ مرد ہی خود ہی آ رہا ہے, یہ سر ہی مطلب یہ کو مطلب کو ریس لگی ہوئی ہے, نہیں یہی لا رہا ہے یہی لا رہا ہے یہی لا رہا ہے, اب لیڈیز فرسٹ, اب یہ لیڈیز فرسٹ کرتے کرتے اچھا یہ فرسٹ چلا ہے یہ لاسٹ چلا ہے چلا ہے, چل کس راہ پر ہے, یہ سڑک جا کے آ رہی ہے جنت کی طرف جا رہی ہے, یہ راستہ کے جہنم کی طرف جا رہا ہے, اس پر غور کر لیجیے. ابھی آئی 31 دسمبر, جو طوفان بدتمیزی ہوگا اس کے اندر, یہ جیسے ہم نے پچھلے دنوں شراب کی بات کی تو اب یہ کیا عورتیں بھی شراب پیتی ہیں, یہ اپنے یہ دعوتیں اور یہ پارٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں, یہ بتائیے کیا لڑکے آپس میں پارٹیاں کریں گے, لڑکے آپس میں پارٹیاں کریں گے نہیں کریں گے, ان لڑکوں کو چاہیے لڑکیاں پارٹیاں کرنے کے لیے, اور پارٹی میں لڑکیوں کو چاہیے لڑکے پارٹیاں کرنے کے لیے, اور یہ پارٹیاں ہوں گی اور وہ میوزک بجے گا اور وہ 12 بجیں گے, اور 12 بجے تو وہ بوتلیں کھلیں گی تو ڈھکن کھلیں گے اور شور مچے گا, اور جناب ایک دوسرے پر شراب اچھالی جائیں گی, پھر شرابیں پی جائیں گی, پھر شراب بس مست ہوا جائے گا, اور پھر جو کچھ ہوگا. یار اب غور کرو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو دنیا بھر میں جہاں بھی مجھے سن رہے ہو, ذرا غور کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دینے والا کام ہے یا نہیں ہے, یعنی جس چھت کے نیچے اتنی بے حیائی ہو رہی ہو, ایک تو مرد اور عورت غیر شرعی طور پر جمع ہو گئے ہوں, ان کے لباس کے ٹھکانے نہیں, اور بالکل وہ بے حیائی کے نام پر جمع ہوئے, بالکل بے حیائی کے نام پر جمع ہوئے, اور پھر ساتھ ہی ایک کمرے میں جوئے کی ترکیب بنی ہوئی ہے, جوئے کا سارا سسٹم بنا ہوا ہے, تو ایک میں جناب وہ شرابیں رکھی ہوئی ہیں اور سب انتظار ہو رہا ہے کہ جناب 12 بجے کے تو شراب کی بوتلیں کھلیں گی, اور پھر یہ جناب کوئی کسی نے اپنا مطلب کو ہاتھ ٹیپ کے اوپر رکھا ہوگا کہ تیری ڈیوٹی یہ جیسے 12 بجے تو نے ٹیپ کا بٹن پلے کرنا ہے, اور دھوم کر کے گانا بجے گا, میوزک بجے گا, اور یہ طوفان بدتمیزی ہوگا. جس چھت کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے میرا رب ناراض ہوا, اور اس کا قہر اس کی ناراضگی سے نازل ہو گیا, تو غور کیجئے کہ اس کا قہر نازل ہو, یہ چھت سیدھی گر گئی, یہ چھت گر گئی قہر خداوندی کے سبب, یہ چھت گر گئی, اور یہ جو طبقہ بیٹھا ہے شراب پی رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, ناچ رہا ہے, گا رہا ہے, جس مقصد کے تجھے سارے جمع ہوئے ہیں, بندہ اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا, جس نیت پر مرتا ہے اس نیت پر اٹھایا جائے گا. نمل اعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے, کیا یہ خاتمہ کون اس خاتمے کو پسند, کوئی بھی مسلمان درد مند مسلمان ایک بار ضمیر مسلمان اس خاتمے کو پسند نہیں کرے گا, نہیں کرے گا خاتمے کو پسند, لیکن یہ بھی تم جانتے ہیں کہ موت کسی وقت بھی آئے گی, تو کیا ہی اچھا ہو کہ موت اس حال میں آئے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں نہ کہ اس کی نافرمانی کر رہا ہوں, اور ایسی مطلب اس طرح دبک کے اور یہ کچل کے مر جائیں گے, اور شراب پیتے پیتے مریں گے. ابھی کل کا مجھے ایس ایم ایس آیا, یہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد میں نے ایس ایم ایس پڑھا, کل اس میں بیان کر دیتا کہ ہمارے پاکستان کے شہر ملتان میں 14 افراد زہریلی شراب پی کے مر گئے. قرب قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ زلزلے ہوں گے, اور جو اسباب اس میں ذکر کہیں گے حدیث مبارکہ, اس میں شراب کی کثرت بھی شامل. زلزلے ہوں گے اور آج کیا مجھے ایس ایم ایس آیا ہے کہ ہمارے باب المدینہ کے کراچی کے بعض علاقوں میں جس میں یہ قید آباد کورنگی وغیرہ شامل میسج آیا ہے درست ہے وہاں باقاعدہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا. آپ کو پتا ہے اس کا کسی کو پتا ہے؟ مجھے ایس ایم ایس آیا تھا ہوا ہے نا. اب آپ بتائیے کہ یہ زلزلے کے جھٹکے یہ اس طرح مطلب ہمارے یہ شہر میں محسوس ہوئے تو یہ کتنی مطلب کہ یار عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اپنے غضب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو زلزلہ یہ اچھی چیز نہیں ہے نا. اگر اس کے کچھ اسباب اور اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی ہو جاتی. زلزلے کے اسباب تو میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السنت نے نقل کیے اور باقاعدہ مقتۃ المدینہ میں پورا رسالہ شائع کیا ہے زلزلہ اور اس کے اسباب. یہ امیل سنت کا یہ رسالہ ہے. البتہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنے فتاوی رضویہ شریف جیل 27 صفحہ نمبر 93 پر آپ سے سوال کیا کہ زلزلہ آنے کا کیا باعث ہے. سوال یہ تھا زلزلہ آنے کا کیا باعث ہے تو میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا وہ بیان کرتا ہوں. اصلی باعث آدمیوں کے گناہ ہیں اور پیدا یوں ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ تمام زمین کو محیط ہے اور اس کے ریشے زمین کے اندر اندر سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں جیسے بڑے درخت کی جڑیں دور تک اندر اندر پھیلی رہتی ہیں پھیلتی ہیں. جس زمین پر معاذ اللہ زلزلے کا حکم ہوتا ہے وہ پہاڑ اپنی اس جگہ کے ریشے کو جنبش دیتا ہے زمین ہلنے لگتی ہے. تو یہ جو سبب ہے یہ ایک تو یہ بنیادی سبب اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے وہ یہ ہے کہ اس کا سبب گناہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے یہ اس طرح مطلب کہ زلزلہ آتا ہے اور یہ مصیبت تو ہے کہ یہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائیوں کا بدلہ ہے اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو اصل سبب تو وہی اللہ کا ارادہ کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے اور یہ گناہوں کی وجہ سے مطلب اس طرح کا ہوتا ہے. اب ہمارا قافلہ گیا تھا افریقہ کے ایک شہر میں تو وہاں سے کچھ فاصلے پر 200-250 کلومیٹر فاصلے پر وہی ہوتا تھا کہ آئے دن وہاں پر زلزلے آتے تھے. تو ہم وہاں قافلہ تھا تو یوں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ وہ آتش فشائیں پھٹتا ہے تو یوں زمین ہلتی ہے تو وہ میڈیا پر بھی یہ دکھاتے ہیں نا کہ یہ ہوتا. ہم وہاں بیٹھے تھے میں نے اعلی حضرت کا یہ فتویٰ پڑا ہوا تھا فتویٰ رضویہ شریف اس وقت بھی اور اعلی حضرت نے باقاعدہ اپنے فتویٰ رضویہ شریف جل 27 صفحہ نمبر 97 پر ایک روایت نقل کی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی اللہ عز و جل نے ایک پہاڑ پیدا کیا جس کا نام ہے قوف موٹا قاف قوف وہ تمام زمین کو محیط ہے اس کے ریشے اس چٹان تک پھیلے ہیں جس پر زمین ہے. جب اللہ عز و جل کسی جگہ زلزلہ لاتا ہے اس پہاڑ کو حکم دیتا ہے وہ اپنے اس جگہ سے متصل ریشے کو لرزش و جنبش دیتا ہے. یہی باعث ہے کہ زلزلہ ایک بستی میں آتا ہے دوسری میں نہیں آتا یعنی جس مقام پر زلزلہ لانا ہوتا ہے. اچھا اب ہے کہ یہ گناہوں کے بعد اب ضروری نہیں ہے کہ وہاں سارے کے سارے گناہ گار ہوں وہاں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہی نا جو شخص جائے گا وہ اپنی نیت پر اٹھے گا. تو یہ ایک سبب ہے گناہ معاصی جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. پھر یہ اس طرح اوروں کو تنبیہ بھی اس میں ہوتی ہے کہ دیکھیں یہاں یہ چیز آئی اب ہمارے یہاں اگر ہے یا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے حلم والا ہے ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلب مشیت ہے کہ یہ کہیں مطلب یہ ہوتا ہے تو کہیں یہ ہوتا ہے کہیں یہ ہوتا ہے کہیں زلزلوں کے ذریعے ہمیں سجا. ابھی جیسے زلزلہ وہاں آیا ٹھیک ہے زلزلہ کہ تھوڑے سے جھٹکے وہاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ وہاں پر تمام مسلمانوں پر خیر فرمائے عالم اسلام پر خیر فرمائے اپنے غضب سے بچا کر رکھے اپنے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اس کی بارگاہ میں رحمت للعالمین کا واسطہ دیتے ہیں، وسیلہ دیتے ہیں، ہم پر کرم ہو، ہم پر رحم ہو، ہمارے گناہوں پر ہمارا رب ہماری گرفت نہ فرما، میں توبہ کی توفیق عطا کرے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ تو اب وہاں پر جیسے یہ واقعہ ہوا، لیکن آج ہمیں پتہ چلا اور ہم اس واقعے کو لے کر آج بیان کر رہے ہیں، تو ایک یہ سبب بنا کہ ہمیں عبرت حاصل کی جائے، ہم عبرت حاصل کریں، عبرت نہیں لیتے۔ اور وہ جیسے میں نے آپ کو وہ افریقہ کا جیسے میں نے ابھی واقعہ بیان کیا کہ ہم گئے تھے، تو وہاں کیا میڈیا پر یہ ساری چیزیں بیان ہو گئے کہ جناب یہ آتش فشا پھٹتا ہے اور یہ چیز ہوتی ہے۔ اب اگر آتش فشا پھٹتا ہے، بخارات ہوتے ہیں، جو ایک فلاسفر یا جو بھی مطلب جو اس کے مختلف فلسفے بیان کیے جاتے ہیں، یہ اصل بنیاد وہی کوہے قاف کا ریشے کو ہلانا ہے، اس سے پھر الگ اسباب پیدا ہوتے چلے جاتا ہے، وہ جو بھی اس کا سبب بنتا چلا جائے، جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ میں قلم سے کسی چیز کو لکھ رہا ہوں، اب چونٹی میرے کاغذ کے اوپر گھوم رہی ہو، چونٹی چونٹی کی نظر کتنی، چونٹی کی بساط کتنی، چونٹی کا دیکھنا کتنا، اب چونٹی دیکھ رہی ہے کہ میں لکھ رہا ہوں، تو چونٹی اپنی دوسری چونٹی سے کہتی ہے کہ دیکھ قلم کتنا اچھا خط بنا رہا ہے، تو دوسری چونٹی کیا کہے گی، ارے نادان یہ قلم نہیں ہے، یہ انگلی ہے جو اس قلم کو چلا رہی ہے، یہ ہوگا۔ تو تیسری چونٹی کیا کہے گی، تم انگلی دیکھتے ہو، انگلی نہیں، اس ہاتھ کو دیکھو جس ہاتھ کے ذریعے انگلی کام کرے گی، انگلی تو اتنی سی ہوتی، انگلی کیا قلم چلائے گی۔ تو ایک چونٹی کہے گی تم ہاتھ کو نہیں دیکھو، ہاتھ ہی جسم سے لگا ہے اور جو عقل و دل اس کو حرکت دے رہے تو اس کو دیکھو کہ وہ عقل و دل کیا ہے جو اس کی تمام چیزوں کا سبب بن رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی ترتیب ہوتی ہے، آپ کو ایک ہی جگہ پر اپنی سوئی اٹکا کے بیٹھ گیا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہمیں قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ہے، سائنس کی وہ بات جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، بات وہی درست ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت کی جائے۔ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت جو بے شمار علوم پر ان کو دسترس حاصل تھی، ان میں ایک یہ علوم بھی شامل تھے، زمینی علوم، سائنسی علوم، طبیعات کے علوم، ریاضی کے علوم اور جغرافیہ وغیرہ، جیومیٹری جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تمام علوم پر میرے آقا اعلی حضرت کو ایک کامل دسترس حاصل تھی، اور پھر قرآن اور حدیث کا زبردست مطالعہ تھا، اور کمال درجے کا ان کو استخراج اور استنباط کا ملک حاصل تھا میرے آقا اعلی حضرت کو، کہ اس سے نکلتا کیا ہے، نکالنا کیا ہے۔ پھر تمام آئمہ مجتہدین کے اقوال ان کے پیش نظر ہوتے تھے، کتب کا مطالعہ ان کے سامنے ہوتا تھا کہ اس معاملے میں کس نے کیا کیا، پھر جا کر ایک بار اعلی حضرت اپنے فتاوا میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ میرے آقا اعلی حضرت کی فطانت ہے، ان کی ذہانت ہے، اور یہ فتاوا رضویہ پڑھنے والے سے مخفی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو زلزلہ آتا ہے، اس کا بنیادی سبب گناہ ہے، اور جیسے ہمارے اسلام بھائی نے ابھی توجہ دلائی کہ یہ شراب کی کثرت، اور ہم دین منا اب ذکر کر رہے ہیں مشکل کشا کا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم، اور انہیں شراب سے کیسی نفرت تھی، انہیں شراب سے کیسی نفرت تھی، چنانچہ میرے آقا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم فرمایا، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، ایک کتنا کنویں میں گر جائے، اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو، اس میں اپنے جانوروں کو نہ چڑھاؤں، اتنی نفرت تھی شراب سے۔ تو یہ بے باکی شراب، یہ بدکاری، یہ گناہ، یہ چیزیں درست نہیں ہیں، ان چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھار رہے ہیں، اس کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت روایت میں حضرت سیدنا جبریل امین نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار، بڑا مقام ہے ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار خصلتیں، چار عادتیں پسند ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے شراب کبھی نہیں پی، یعنی اس کی حرمت سے پہلے بھی کبھی یہ شراب کے قریب نہیں گئے، کیونکہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی میری تیز ہو۔ تو دوسری، زمانہ جہلیت میں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ نمبر تین، کبھی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوا کہ اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا. چوتھی, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا. اے کیسی پیاری بات ہے, سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ میں نے نکالا وہاں سے خزان عرفان سے. ابھی جنوری فروری اس کے بعد خزان عرفان سے نکالا, وہی جو ہماری جو سافٹ ویئر سی ڈی ہے اس سے وہ مل جاتا ہے, یہ کمپیوٹر میں انسٹال کر لیں اس کو, مکتبۃ المدینہ سے سی ڈی لے لیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کو. یہ ان کا یہ آخری جملہ ہے کہ جھوٹ سے مجھے اس لیے نفرت ہے کہ جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا. ہمارے یہاں پہ اپریل کا مہینہ آتا ہے تو اپریل فول منا کے اپریل فول میں تو اپریل فول کیا ہو تو جھوٹ فول ہے, جھوٹ فول, جھوٹی جھوٹ ہے, جھوٹی جھوٹ ہے اپریل فول. یہ تو اپریل فول لے لیں یا یہ کیا ویلنٹائن ڈے نام کا کوئی لے لیں, یہ پتہ نہیں ایسے ایسے دن دن رات دیے گئے ہم کو کہ بس یہ لگی ہوئی ہماری قوم پیچھے. اتنے الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہمارے اپنے مذہبی تہوار ہیں ان کو یہ کم ہو گئے. آپ کو دن رات منانے تو کہاں ہمارے بزرگوں کے آرام ختم ہو گئے. اگر ایک ایک بزرگ کا دن بھی منانے جائیں تو مبارک اگر شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جس سے ہمارے کسی بزرگ کا عرس نہ آتا ہو. ایک دن میں کئی کے مل جائیں, بلکہ ایک دن میں کئی کے ملیں گے, صحیح کہہ رہے ہیں. تو یار اپنا اپنا میں رہو نا اندر اندر یار, ادھر ادھر آگے بھی ہونے کی کیا ضرورت ہے. آخر اللہ کا کروڑوں کروڑوں کرم ہے, ہمارے دین میں کیا کمی ہے, کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا دین کامل اکمل مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہے. دین اسلام وہ دین ہے کہ جس کو ماننے والے کو جنت کی بشارت ہے. کلمہ پڑھو جنت میں داخل ہو جاؤ گے, ایمان لیا جنت میں داخل ہو جاؤ گے, اسلام میں داخل ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسلام لانے والوں کو ایمان والوں کو جنت کی بشارت ہے, جنت کے مزے جنت کی برکتیں اور اب بھی جنت کے جو مزے ہیں اس کو عادی پڑھے تو صحیح. دنیا کے دین کتنے, دنیا کی لذتیں کتنی, دنیا کے ایام کتنے ہیں. بالکل وہ شراب جیسے, شراب پینے کے بعد بدمست ہوتا ہے پھر جب نشہ ختم ہوتا ہے تو کیسا ندامت کرتا ہے, اسی طرح کا ایسا نہ ہو کہ دنیا کا نشہ یہ اس وقت ختم ہو جب موت آ جائے, پھر جب یہ نشہ اترے گا تو پھر کفے افسوس ملنے کی اور کچھ راستہ نہیں ہوگا. کیونکہ لائن آف نو ریٹرن ہے, کوئی واپسی تھوڑی ہے کہ اپنے جا کر کچھ اور تبدیلی لے آئیں گے. بس جو ہو گیا سو ہو گیا, فائل کلوز ہو گئی, اعمال نامہ کا حساب, اعمال نامے کا حساب کیا جائے گا. تو ابھی وقت ہے. سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ارشاد فرمایا, ول تنز نفس ما قدمت لغت, یا ایو الذین آمنو قدمت لغت, یعنی کہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ سورہ حشر میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان جانے یعنی دیکھیں آبزرویشن کریں, ہر جان جانے وہ نفس قدمت قرآن پاک کی آیت ماں آجی قرآن پاک کی آیت پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا, اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے, اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں وہی فاسق ہیں. دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں, جنت والے ہی مراد کو پہنچے, جنت والے مراد کو پہنچے. اور ان جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول بیٹھے اور اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رکھیں اپنی بھول گئے اپنا آپ کو بھول گئے ایسا نہیں کریں آپ کو دو تین دن ہو گئے کیونکہ اب یہ دن قریب آ رہے ہیں 31 دسمبر کا اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے نا ہمارے ملک میں ہمارے ملک یا دنیا بھر میں جو مسلمان اس باہوں میں بہہ جاتا ہے اسے مدنی چینل کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں روکنے کی بچانے کی کہ بچ جائیں ایک بھی بچ جائے ایک بھی بچ جائے خود میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ ارشاد فرمایا جس کا موضوع مجھے یاد ہے اگر تیری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یہ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا ایک شخص بھی تیری وجہ سے ہدایت پا جائے تو مدنی چینل ہے اس پر آنے والوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں جو جن کو اللہ نے اخلاص نصیب کیا جو آتے ہیں نیت اللہ جانتا ہے تو ان کی بیان سے یا ان کی اس سے یا سمجھانے سے اگر کوئی اس طرح مطلب کہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے اور الحمدللہ کروڑ رحمت و امین سنت پر کہ ان کے بیانات دیکھ کر تو غیر مسلم ایمان لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان کا جنہوں نے مدنی چینل کو عام کیا گھر گھر پہنچایا الحمدللہ اس وقت پورے بر اعظم افریقہ میں کل سے مدنی چینل شروع ہو چکا ہے پورے بر اعظم افریقہ میں مدنی چینل شروع ہو چکا ہے اور ایک اور خوشخبری سناؤ آج تمام عرب ممالک میں آل مڈل ایسٹ میں مدنی چینل سیٹلائٹ کے ذریعے شروع ہو چکا ہے یہ ایشیا سیٹ کے ذریعے دیکھتے تھے لیکن جو عرب ممالک کے اندر جو آلریڈی جو وہاں کی فریکوینسیاں چلتی ہیں وہاں ترکیب نہیں تھی الحمدللہ آج وہاں کی فریکوینسی کے اندر انشاءاللہ میں وقت ان کی فریکوینسی بھی آپ کو اعلان کر دوں گا وہاں بھی الحمدللہ مدنی چینل اب ادھر بھی پورے مڈل ایسٹ کو کور کر رہا ہے تو آلموسٹ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا بیشتر حصہ یہ مدنی چینل امیر اہل سنت کا ایک شعر کی قبولیت کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں اتار سے محبوب کی سنت کے لیے خدمت دنگ کا یہ تیرے دین کا دنیا میں بدل اب یہ مدنی چینل اس کا ایک ذریعہ ہے یعنی مدنی چینل کے ذریعے دنگا نہیں بجا یعنی مدنی چینل وہ ہے کہ دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے مشہور نہیں ہوئی ہے بلکہ مدنی چینل کو شہرت ملی ہے دعوت اسلامی کی وجہ سے کہ اچھا دعوت اسلامی آتی ہے مدنی چینل پر کھول لو دعوت اسلامی آتی ہے مدنی چینل پر کھول لو ارے کھول لو تو دعوت اسلامی اب چونکہ یہ اس سلسلے شروع ہی تھے تو ابھی مدنی چینل کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ اس کی ترقی بنائی جا رہی ہے تو میں بھی کوئی خصوصی نشریات کا انشاءاللہ اس کا بھی اعلان کرتے ہیں اب یہ چھٹیاں آ رہی ہیں 8-9-10 کو 9-10 یہ میرا خیال ہے 27-28 چھٹی ہے ہفتہ پیر ہفتہ اتوار پیر کیا چھٹی کیا اتوار اور پیر 9-10 جمعہ تو چھٹی کو 10 جمعہ اتوار پیر چھٹی ہے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ آپ کو جمعہ کی رات سے لے کر پیر کی رات تک مدنی چینل دکھائے گا براہ راست نشریات مدنی چینل دکھائے براہ راست نشریات اور اس میں انشاءاللہ صبح سے لے کر رات تک اور آگے تک انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے براہ راست نشریات اور اس میں انشاءاللہ مبلغین کے بیانات ہوں گے جو ہمارے سلسلے جو ایام کے سلسلے موضوعات ہیں وہ بھی ہوں گے اس میں ہمارے انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی ہوں گے اور خوشخبری ہے کہ رمضان مبارک میں جس طرح امیر سنت کے براہ راست ہم مدنی مذاکرے دیکھتے تھے اس میں بھی عشاء کے بعد امیر سنت کا براہ راست مدنی مذاکرہ بھی ہوگا ان شاء اللہ عشاء کی نماز ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 7:45 تو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد کم و بیش 8:30 کے آس پاس یہ مدنی مذاکرہ شروع ہوگا اس کے علاوہ صبح 8:00-10:00 بیانات ہوں گے اس کے بعد ظہر تک بیان کا سلسلہ چلے گا ظہر سے لے کر عصر تک انشاءاللہ بیانات اور یہ مکالمے کے سلسلے جاری رہیں گے اس کے علاوہ انشاءاللہ عصر سے مغرب بیانات کا سلسلہ ہوگا مغرب کے بعد پھر یہاں چونکہ وہ اسلام میں روزے سے ہوتے ہیں امید ایک تعداد روزے سے ہوگی پھر وہ کھانا وغیرہ ہوگا اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ہوگی 5 نمازیں با جماعت فیضان مدینہ میں ادا کی جانے والی مدنی چینل پر دیکھیں گے براہ راست. سبحان اللہ, ہلکا تو دیکھتے ہی تازہ ہو جائے گی جی, گویا رمضان کی یاد تازہ ہو جائے گی کچھ نہ کچھ, رمضان کی یادوں کی کچھ جھلک نظر آئے گی. رمضان تو رمضان ہے, اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو خواہش کرتی کہ سارا سال ہی رمضان, سارا سال ہی رمضان. حدیث مبارکہ میں وہ رمضان کی جو فضائیں تھیں نا, وہ اس کی ایک اپنی خوشبو, اس کی اپنی ایک رونق, اس کی اپنی ایک برکت, اس میں ایک وہ ایک کیف و سرور کی ایک کیفیت ہوتی ہے. وہ رمضان رمضان ہوتا ہے, شیطان بھی بند ہوتا ہے, شیطان بھی بند ہوتا ہے, گناہوں میں کمی آ جاتی کافی, مسجدیں بہت بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو قافلوں کے مسافر ہیں جو جائیں گے, انشاءاللہ یہ بھی اپنے اپنے یہاں پر اس طرح مدنی چینل کی نشریات کا کی ترکیب رکھیں گے, وہاں کے انشاءاللہ لوگوں کو یہ مدنی چینل کی نشریات دکھاتے رہیں گے. البتہ یہ دن ہے, کوشش کی جائے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کرنے میں, عبادت کرنے میں, اور اہل بیت کا ذکر کرنے میں, ان کی یاد منانے میں, ان کی برکتیں لینے میں کامیاب ہو جائیں. ناشری سنیں, سبحان اللہ, آئیے ایک ناشری سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علم مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات العالیہ کا تحریر کردہ بڑا ہی پیارا کلام پیش کرتا ہوں, مل کر پڑھیے انشاءاللہ عز و جل, اس کلام کی برکتیں نصیب ہوگی. صلی علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, مسافر کاش کاش میں بن جا, میں بن جا مدینے کا مسافر, کاش میں بن جا میں بل جا مدینے پاک و بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی تیبا کو بارات چلی ہو بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے تمہارے دل سے بہت دور ہو گئے ہیں جو حکم ہو تو جو حکم ہو تو جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے کاش میں بل تجھے اے رب غفار مدینے کا دعوت اسلامی کی پیوں سارے جہاں میں مچ جائے دو اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جولی بھر دے جس لکیریں میری قبر میں آئے، اے کاش کس وقت لکیریں میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجینا میرے لب پہ سجینا نبی ہو، ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا تارا تارا تار، ہمارا ہمارا ہے ہمارا ہمارا تار، ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہمارا تار، ہمارا گسترے حشر ہو کر اتار تو گھبرائے، آقا کا گدا ہو کر اتار تو گھبرائے، ارے گھبرائے وہی جن کا غم خار نہیں ہوتا، اتار تیرے خامیوں ناصر کے مصطفیٰ، ارے کس کی مجال گے کہ جو تجھ کو دبا سکے، اتار ہمارا ہے سارے حشر سے کا دستے شہ بتہا سے یہی چیٹھی ملی ہو، صلو علی الحبیب. یہ میرے پاس عرب ممالک اور افریقی ممالک پر مدنی چینل جس فریکوینسی پر دیکھا جا سکتا ہے اس کی تفصیل آ گئی ہے. تو سب سے پہلے عرب ممالک وہ عرب جامع راگا کا مدینہ ہے، تو عرب ممالک میں یہ مڈل ایسٹ کو کہتے ہیں، اس میں کئی ممالک آ جاتے ہیں، عرب امارات بھی آ گیا، عرب شریف بھی آ گیا، بحرین، قطر اور یہ عمان، جی وہ کویت، اور اس کے علاوہ جو بھی عرب ممالک میں آ جائے گا انشاءاللہ عزوجل. تو یہ ہے اے بی فور ہے یہ, یہ جو چلاتے ہوں گے ان کے سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے. اے بی فور ہے, 101/102 فریکوینسی 10719 یہ پٹی آ رہی ہے. پولرائزیشن ورٹیکل, سیمبل ریٹ 27500. عرب ممالک کے لیے دوبارہ سن لیں, اے بی فور ہے 101/102 فریکوینسی 10719 پولرائزیشن ورٹیکل سیمبل ریٹ 27500. افریقی جو ممالک ہیں, افریقی کنٹریز ہیں, اس کی فریکوینسی ہے 12682 12682 پولرائزیشن ہوریزنٹل سیمبل ریٹ 26652 ایف ای سی 1/2 ایف ای سی ہے 1/2 سیمبل ریٹ ہے 26652 پولرائزیشن ہے ہوریزنٹل اور فریکوینسی ہے 12682. یہ افریقی ممالک کے لیے بیان ہوا اور اس سے پہلے میں عرب ممالک کا بیان کر چکا, اور ان دونوں مقامات پر موجود تمام اسلامی بھائیوں کو, دعوت اسلامی والوں کو, تمام عاشقان رسول کو, عاشقان دعوت اسلامی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ اب اس انداز سے آپ دعوت اسلامی کے کتنے قریب آ گئے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ بٹن آن کریں تو کبھی مدنی مرکز میں بیٹھیں تو کبھی فیضان قرآن سیکھ رہے ہیں, کبھی کیا مل رہا ہے, کبھی کیا مل رہا ہے, کبھی کیا مل رہا ہے. بس یہ یوں سمجھیے کہ یہ علم دین سیکھنے کی ایک بہت بہترین ذریعہ ہے, اور یہ جنت کے میوے, علم دین سیکھنا یہ جنت کے میوے اس کو کہا گیا نا, جنت کے میوے چننے کے لیے کہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے, اس کے ذریعے بھی کافی سارا اس طرح کا مواد آپ کو ملتا ہے. بلکہ مجھے یاد پڑتی ہے ایک روایت کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور ارشاد فرمایا, یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں آقا کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے صلی اللہ تعالی وسلم. سارے گئے مسجد میں تو وہاں وہ علم دین سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا تھا, تو اگر کہا کہ وہاں تو وہ ایسا وراثت جس کو یہ وراثت سمجھے تھے, اسی تو کوئی چیز تھی نہیں تو کیا تھا, تو وہ علم دین سیکھنے سکھانے میں جو لگے ہوئے تھے بابا مصروف تھے لوگ, تو آپ نے فرمایا کہ نبی اپنی وراثت میں یہ چیز چھوڑ کے جاتا ہے, یعنی علم دین. تو مدنی چینل گویا کہ علم دین کے موتی لٹاتا ہے, اور شریعت اسلام کا صحت مند اتھینٹیکیٹ میٹیریل, اتھینٹیکیٹ میٹر آپ کو ڈیلیور کیا جاتا ہے تھرو مدنی چینل. اب میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی تھوڑی انگلش بول لو, تو اب ایسے ممالک میں مدنی چینل ابھی ہمارا دیکھا جا رہا ہے جہاں اردو سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہے, تو اب ہماری ٹوٹی پوٹی انگلش آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. بھائی دیکھیں ہم بھی آپ کی ٹوٹی پوٹی اردو برداشت کرتے ہیں, آپ جب اردو کہتے ہیں تو جو اردو کا آپ ہشا کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے, تو ہم تو کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوتے کہ یار آپ اسی اردو کیوں بولتے ہو, آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ کو اس میں افسوس نہیں ہے, تو ہم کو انگلش بھی نہیں آتی کیا کہہ رہے. تو ہماری مطلب ہمارا یہ اردو ہماری زبان ہے, اور ہماری وہ جیسے میں ہوں تو ہماری میری وہ مدر لینگویج جس کو کہتے ہیں تو وہ میمنی ہے, تو اس لیے تو یہ اب لیکن خیر انشاءاللہ ہمارا یہ اس میں جدول میں شامل ہے جس کو شیڈول کہتے ہیں آپ, کہ آپ کے اس مدنی چینل پہ انشاءاللہ انگریزی زبان میں بھی بیانات ہوں گے, انگریزی زبان میں درس ہوں گے, انگریزی زبان میں کوشچن آنسر ہوں گے, وہ بھی دن آئے گا شاید انگریزی زبان میں مدنی مکالمہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی, پھر یہ عربی زبان میں انشاءاللہ تعالی بیانات اور اجتماعات وغیرہ بھی مدنی چینل پہ دکھائے جائیں گے. ظاہر ہے جن ممالک میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے اس ممالک میں بولی جانے والی زبان کو آلموسٹ اس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن انگلش میکسیمم جگہوں پر سمجھی جاتی ہے انگریزی, تو اب یہ کہ مل جل کر چلاتے رہیں گے انشاءاللہ. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم دین کا صدقہ مانگتے ہیں, ان کو جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے علم کا شہر کہا, اور اے میں علم کا شہر ہوں, انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ایک روایت ہے انا دار الحکمت، انا دار الحکمت وعلی بابوہا، یہ بھی ایک حدیث مبارکہ ان الفاظوں میں. زبردست علم دین حاصل نصیب ہوا ہمارے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علی دار الحکمت کے دروازے ہیں، یا ایک روایت میں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ حضرت علی شہر علم کے دروازے ہیں. تو الحمدللہ ان کے علم پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو اعتماد تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قضاء کے فیصلے سب سے بہترین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ قضاء میں ان کا ہم پلہ مدینہ منورہ میں کوئی اور تھا ہی نہیں. قضاء یعنی وہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں، شرعی فیصلے کیے جاتے ہیں، کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا میاں بیوی کے اور زمینوں کے جو مسائل ہوتے ہیں. تو اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ عرصے کے لیے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو اس وقت میں نے اپنی حالت عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں لوگوں کے معاملات سمجھ کے فیصلہ کر سکوں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ دعا فرمائی تھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی کوئی مسئلہ میرے سامنے آتا تو بالکل میرے سامنے مسئلے کا حل کرتے ہوئے، حکم بیان کرتے ہوئے، ذرہ برابر تردد باقی نہیں رہتا تھا. ماشاءاللہ اس قدر مجھے قضاء پہ اللہ تعالی نے مہارت عطا فرما دی تھی. تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ بڑے انوکھے قسم کے مسائل بھی حل فرما دیا کرتے تھے، یعنی ایسے مسائل کے عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ ان مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے. اور جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کا حل پیش فرما دیا کرتے تھے، تب بھی عقلیں حیران ہو جاتی تھیں کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو گیا. تو اسی ضمن میں سوال بھی حیرت انگیز، جواب بھی حیرت انگیز، جواب بھی حیرت انگیز، جواب یوں سمجھ لیں کہ سوال سے زیادہ حیرت انگیز ہے. ایک آدمی ساتھ تو اس کی ایک صورت یہ بنی کہ ایک مرتبہ تین شخص حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مجلس میں، جہاں پہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تشریف فرما تھے، حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا آپ مسئلہ حل کر دیں، یہ 17 اونٹ ہیں، ان 17 اونٹ میں سے میری جتنی ملکیت ہے وہ آدھی ہے. ایک نے یہ دعویٰ کیا اور دوسرے نے کہا کہ ان 17 اونٹوں میں جو میری ملکیت ہے وہ ایک تہائی 1/3، اور تیسرا شخص بولا کہ اس 17 اونٹوں میں میری ملکیت 1/9 حصہ، 9 حصہ میرا بھی اس میں لگا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ 17 اونٹ ہیں، اب ان 17 اونٹوں میں آدھا جس کی ملکیت ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آدھا حصہ چاہیے ان 17 اونٹوں میں سے، لیکن اس طرح کہ کسی اونٹ کو ذبح نہ کرنا پڑے. ذبح بھی نہیں کرنا، ذبح بھی نہیں کرنا، ایک کا آدھا حصہ چاہیے. اور وہ آدھا یقینی بات ہے، 17 کا آدھا کریں گے تو کتنا، ایک کا 1/3 چاہیے، ایک کا 1/3 اور ایک کا نواں حصہ چاہیے، ایک کا نواں حصہ. نہار ایک بھی نہیں ہوگا، نہار ایک بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی پیسوں پہ صلح صفائی ہوگی، اونٹ ہی میں ہمیں اپنے اپنے حصے چاہیے. اب دوسرے نے بھی اسی طرح مطالبہ کیا، تیسرے نے بھی اسی طرح کہ نہ اونٹ نہار کیا جائے گا اور نہ ہی اونٹ کے بجائے روپے پیسوں میں صلح صفائی ہوگی. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بغیر اونٹ نہار کیے، بغیر پیسے لیے دیے، ہر شخص کو اس کا حصہ پہنچ جائے. اب صحابہ کرام علی رضوان کی بارگاہ میں یہ مسئلہ آ گیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی مسئلہ سنا. تو اس وقت جتنے بھی دانشور صحابہ موجود تھے سب کہنے لگے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اونٹ نہار نہ کرنا پڑے. اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک دو نہیں، تین اونٹ نہار کرنے پڑیں گے تب ان کو ان کا مسئلہ حل ہوگا. اب اس میں غور کیجئے کہ 17 اونٹ والے کو جب اس کا 17 اونٹ میں ایک یہ دعویٰ کرتا ہے میرا آدھا ہے حصہ، تب اس کا آدھا حصہ اونٹوں میں دیں گے تو 8.5 بنے گا. تو ایک اونٹ اس میں سے 8 پورے دیے اور ایک اونٹ نہار کر کے آدھا اس کو دینا پڑے گا. اچھا جس کا ایک تہائی ہے تو اس کا حساب کتاب سے بنتا ہے 5.66، تو اس میں بھی 5 تو ثابت مل گیا اس کو صحیح سلامت، تو ایک کو پھر نہار کر کے اس کو دینا پڑے گا. اور جس کا نواں بنتا ہے اس کا 1.88 یہ بنتا ہے، تو ایک صحیح سلامت اور ایک کو نہار کرنا پڑے گا. تو تین اونٹ نہار کیے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب دیکھا کہ حاضرین میں بھی کوئی اس کا جواب نہیں دے پائے گا اور اونٹ ان تینوں کو پورے پورے صحیح سالم چاہیے. تو آپ نے اپنے غلام کو ارشاد فرمایا کہ ان 17 اونٹوں کو قطار سے کھڑا کر دو. 17 اونٹ لائن سے کھڑے کر دیے گئے. آپ نے فرمایا میرا اونٹ بھی اس کے ساتھ کھڑا کر دو. تو یوں 18 اونٹ ایک قطار میں کھڑے ہو گئے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جس کی آدھی ملکیت تھی اس کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارا اسمت دیکھ لو, یہ 18 اونٹ ہیں, 18 میں اب اس میں سے آدھے تم لے لو. تو اس نے 9 اونٹ الگ کر لیے. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جس کا ایک تہائی اونٹ تھے, فرمایا کہ ایک تہائی 18 میں کتنے بنتے ہیں؟ 6. آپ ان میں سے 6 اونٹ لے لیں. تو اس نے 6 اونٹ اس نے لے لیے, باقی بچے 3.